نہ ہو جاؤ, اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. تو گویا کہ ایمان کی جڑوں میں پانی کی حیثیت محبت کو ہے. یہ ہے اسلام میں محبت کا مقام. آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے. افسوس سلام بینکم, تم لوگ اپنے درمیان سلام کو رائج کرو, زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلاؤ. لیکن پھیل تو رہا ہے سلام, لیکن کہنے والا سمجھتا نہیں کہ میں کیا پھیلا رہا ہوں, اور جواب دینے والا نہیں جانتا کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں. ایک مشین ہے جو مشین سے ملتی ہے اور جدا ہو جاتی ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. کیا بولتا ہے؟ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتے السلام علیکم, اور یہ دور تو مشین ہی ہے. کسی کو کسی سے ملنے کا وقت کہاں ہے؟ محبت کا وقت کہاں ہے؟ ایک مشین سے ملتی اور جدا ہو جاتی ہے. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتے السلام علیکم, دوسری مشین بولتی وعلیکم السلام. اور مشین جب بولتی ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہی ہے. حالانکہ اتنا پیارا کلمہ ہے, آؤ میں اس کلمے کا مفہوم سمجھاتا ہوں. السلام علیکم دعا ہے, تیرے اوپر سلامتی, اور تیرے اوپر نہیں تم لوگوں کے اوپر. تنہا ملے آدمی تب بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم. بھائی تنہا آدمی کو السلام علیکم بولنا چاہیے, السلام علیکم کیوں بول رہے؟ جی فلسفہ یہ ہے کہ چاہے وہ تنہا ہو, چاہے کسی کے ساتھ ہو, یا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر پہ ہو, السلام علیکم جمع کا جو سیوا اور جمع کی زمین جو استعمال کی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تمام کے اوپر سلام کرو. اب اور پھیلا لو اس کو. سلامتی تیرے اوپر, سلامتی تیری بیوی کے اوپر, سلامتی تیرے والدین کے اوپر, سلامتی تیرے گھر والوں کے اوپر, سلامتی تیرے گھر کے اوپر, سلامتی تیری دکان کے اوپر. اللہ اکبر. السلام علیکم کے عموم میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. اب کہاں سلامتی ہو تیرے اوپر, اور آگے بڑھاؤ. سلامتی ہو دنیا میں, سلامتی ہو موت کے وقت, سلامتی ہو قبر میں, سلامتی ہو قبر سے اٹھنے کے بعد, سلامتی ہو حشر میں, اور سلامتی ہو پل صراط پر چلتے وقت. جب نبی بھی یہ بولے رب سلم, تو پل صراط کے اوپر بھی تیرے اوپر سلامتی ہو. اور جب تو جنت کے دروازے پر پہنچے تو سلام علیکم کہہ کر تیرا استقبال کیا جائے. اللہ, یہ ہے سلام شروع سے لے کر آخر تک, صاف سلام ہی سلام. جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے, وہاں بھی سلام علیکم کہہ کر کے فرشتے اس کا استقبال کرتے. سلامتی تم تمام, تو زندگی کے ہر مرحلے میں, مرنے کے بعد تمام مراحل میں تمہارے اوپر سلامت. خدا کی قسم اگر یہ دعا ایک مسلمان کی ایک مسلمان بھائی کے حق میں قبول ہو جائے ایک مرتبہ بھی زندگی میں, تو دونوں کا بیڑا پار ہو جائے. اور یہ ایسا کلمہ ہے ملنے کے وقت کا کہ ایسا کلمہ ملاقات کے وقت کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے. ہندو جب ایک ہندو سے ملتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ پائے لاگوں, پائے لاگوں, پائے لاگی. یا کیا بولتا ہے؟ جے رام جی کی, یا کچھ ایسے کلمات بولتا ہے. انگریز کیا بولتا ہے؟ گڈ نائٹ صبح کے وقت. دوپہر کے وقت کیا بولتا ہے؟ گڈ نون. سہ پہر کے وقت کیا بولتا ہے؟ گڈ آفٹر نون. شام کے وقت کیا بولتا ہے؟ گڈ ایوننگ. رات کے وقت بولتا تو گڈ نائٹ. اچھا یہ ہر جگہ چلے گیا؟ السلام علیکم تو ہر جگہ چل جائے, لیکن یہ چلے گیا ہر جگہ؟ ایک آدمی جاتا ہے اپنے دوست کے یہاں, وہاں دوست کی ماں مری ہوئی ہے یا اس کا بھائی مرا ہوا ہے. اب یہ جا کر کے بولتا ہے گڈ مارننگ. بہت مار کھاتا, بہت مار کھاتا, بہت مار کھاتا. ارے کیا گڈ مارننگ بول رہا ہے یار, تو سب بیڈ مارننگ ہے. مارننگ ہی بیڈ ہے پوری, تو گڈ مارننگ کیوں بول رہا ہے؟ دوپہر کے وقت پہنچا اور کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے یا کسی کی دکان چل گئی ہے, بولتا ہے گڈ نون. بہت مار کھاتا. ارے یہاں سب بیڈ معاملہ ہے, تو گڈ کیسے بول رہا ہے؟ یہاں تو نون پورا کا پورا بیڈ ہے, تو گڈ بول رہا ہے. تو یہ کلمہ ہر جگہ نہ چلے, لیکن السلام علیکم کو دیکھیے. چاہے آدمی خوشی میں ہو, مسرت کے عالم میں ہو, اور چاہے غم کے عالم میں ہو, لاش بھی پڑی ہوئی ہو تو جائے السلام علیکم, یعنی میت کے اوپر بھی سلامتی کی دعا ہو گئی. چلیے ایسا کلمہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے جو ملاقات کے وقت بولنے کے لیے متعین کیا گیا ہو. جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں یا قبر کے پاس سے گزرتے ہیں, مسلم شریف کی مشہور روایت ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں, کہ جب تم قبروں کے پاس سے گزرو قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور بولو. بس دماغوں نے اس سے ایک نیا نقطہ نکال لیا ہے کہ السلام علیکم کا مطلب وہاں مردے زندہ ہیں, اسی وجہ سے تو السلام علیکم کہا جاتا ہے. ایسی عقلوں کے اوپر تو لعنت ہے, ایسی عقلوں کے اوپر اور ایسے غلیظ استدلال کے اوپر. وہاں تو دعا کی جا رہی ہے کہ اے قبر والو, اگر توحید کے اوپر تم مرے ہو تو تمہارے اوپر سلامتی. یاد رکھو, اگر آدمی توحید کے اوپر اٹھا ہے تو اس کے لیے دعا کی اجازت ہے, اور اگر توحید کے اوپر نہیں اٹھا ہے تو اس کے لیے دعا تک کی اجازت نہیں. توحید کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی. بہت سارے لوگ قبر پوچھتے ہوئے مر جاتے ہیں. اب مرنے کے بعد آتے ہیں, مولوی صاحب اپنے والد کے لیے کیا کروں, کپڑے تقسیم کر دوں, حجے بدل کر لوں, کچھ صدقہ خیرات, کچھ نہیں پہنچتا, کچھ نہیں پہنچتا. اور بعض دماغوں نے تو ایک نئی چیز ایجاد کر لی ہے, ایک مخصوص دن متعین کرتے ہیں کہ ارواح آتی, یہاں تک کہ اگر روح ایسی ہو جو دنیاوی زندگی کے اندر شراب پیتی رہی ہو, آدمی شراب پیتا رہا ہو تو اس کے لیے شراب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جبکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی روح دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتی. اور عقلن بھی اس بات کو مانا جا سکتا ہے. کیوں؟ دنیا کے اندر تو آدمی ہمیشہ تکلیف ہی میں رہتا ہے. اب اگر اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ لی ہیں تو دنیا میں کیا کو آئے گا؟ ان نعمتوں کو چھوڑ کر کے دنیا میں آئے گا مگن ماری کرنے کے لیے. اور اگر وہ بدماش ہے تو فرشتے اس کو چھوڑیں گے؟ دنیا کی جیل تھوڑی ہے کہ نکل بھاگے. بہت کھدیڑ کھدیڑ کر مارتے ہیں فرشتے, ہاں بہت مارتے ہیں. اب یہ آدمی وہاں سے بھاگ سکتا ہے کیا؟ وہ دنیا کے جیلر ہیں یا دنیا کی پولیس ہے وہ کہ ان کے ہاتھوں سے مجرم نکل بھاگے؟ کہا گیا کہ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. بڑے سخت ہیں اور بڑے طاقتور ہیں. ایک تو بڑے سخت ہیں مزاج کے اعتبار سے, دوسرا قوت میں بڑے سخت ہیں, کوئی بھاگ نہیں سکتا. غلاظ, اشارہ کیا گیا ان کی طبیعت کی طرف, رحم وحم نہیں ان کے پاس, بہت مارتے ہیں اور شدید ہے. قوت اتنی ہے کہ کوئی ان کے شکنجے میں پھنس گیا تو پھر دوبارہ نہیں نکل سکتا. بہت مارتے رہتے, آخر تک پٹائی ہوتی رہتی جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. اور جب جہنم میں داخل ہو جائے گا پھر تو اس کی پٹائی کا کیا کہنا. وہ قرآن حکیم دیکھ لو کیسی پٹائی ہوتی ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون. پھر روح اندر کیسے آئے گی, باہر ادھر کیسے آئے گی؟ ایک دیوار کھچ گئی ہے دنیا اور آخرت کے درمیان. اب وہاں سے اس دیوار کو پھلانگ کر کے کوئی نہیں آ سکتا. یہ دیوار اتنی ہائی, اتنی اونچی ہے کہ کوئی روح اس طرف سے اس طرف نہیں آ سکتی. یہ عقیدہ بنا لینا کہ ایک مخصوص دن کو روح ہے دنیا میں آتی ہے, ایک بیکار اور فاسد قسم کا عقیدہ ہے, جس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں, جس عقیدے کا کوئی بیس نہیں, کوئی بنیاد نہیں. پیچھے پلٹے ہیں, معاشرت کا مطلب سمجھ میں آ گیا اور معاشرت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے, تفصیل نبی پر چھوڑ دی گئی. لیکن معاشرت کا ایک مسئلہ استیذان ہے, نبی کے اوپر اس کی تفصیل نہیں چھوڑی گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کے لیے دو رکو خود نازل کرنا ہے. صرف ایک مسئلے کی تفصیل کے لیے, جسے پتا چلتا ہے کہ معاشرت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. اور یہ مسئلہ جتنا زیادہ اہم تھا, یہ شعبہ جتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا, اتنا ہماری غفلت اور بے توجہ کی وجہ سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے رہ گیا. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ روزے رکھ لیے جائیں, نمازیں پڑھ لی جائیں, کچھ صدقات و خیرات کر لیے جائیں, بس نماز روزہ عقیدہ اخلاق سب صحیح ہو گیا, بس کافی ہے ہماری نجات کے لیے. یہ غلط تصور ہے. جی نہیں, آپ کا عقیدہ صحیح ہے پھر بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے, آپ کی عبادات صحیح ہیں جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کے معاملات صحیح ہے جنت میں نہیں جا سکتے. شرط ہے معاشرت کا صحیح ہونا. دلیل دلیل ملازم. وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکا ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَمَ عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَهُمْ فَتُوْرِحَتْ عَلَيْهُمْ وَتُوْرِحَتْ فِي النَّارِ. رواہ مسلم فی کتاب البر وصلتی ولادہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب البر میں لائے. ترجمہ: ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اتدرون ما المفلس, جانتے ہو غریب کسے بولے؟ دونوں ہوئے دفعہ اوپر. غریب کسے بولے؟ غریب کسے بولے؟ مفلس کسے کہتے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ رسول ہمارے درمیان غریب اس کو بولتے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. من لا درہم لہ ولا متاع والمفلس. من لا درہم لہ ولا متاع, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اسے غریب بولتے. آپ نے فرمایا میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا, میں آخرت کے غریب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. آخرت کا غریب کسے بولتے وہ بولو. دنیا میں تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے, ہر ایک کی گزر جاتی ہے. میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے ہتھیار ڈال دیا. اللہ رسول والا اللہ اس کے سب زیادہ جانتے. آپ تشریف فرمائے, آپ ایکسپلین کریں. آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکا. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس عقیدہ بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی, بصلاۃ وصیام روزے ہوں گے, وزکا صدقہ خیرات ہوگی, زکاتیں ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ نمازیں پڑھی, اس نے روزے رکھے, اس نے عقیدہ بھی صحیح ہے اس کا, اور سب کو خیرات بھی کیے, زکاتے بھی دیے, سارے فرائض ادا کیے, لیکن معاشرہ صحیح نہیں. دیکھو ویا کہ قد شتم ہادا, کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا, وہ قذف ہادا, کسی کو اوپر الزام لگا کر آیا ہوگا, وہ قلم مالا ہادا, کسی کا مال کھا کر آیا ہوگا, وہ سفر کا دما ہادا, کسی کا مرڈر کر کے آیا ہوگا, کسی کا خون بہا کر آیا ہوگا, وہ ضرب ہادا, کسی کو لات یا ہاتھ سے مار کر آیا ہوگا. تو اب ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَمَ عَلَيْهِ, اگر نیکیاں لیے جانے کے بعد بھی معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا تو اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ, تو مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے, اس کی لغزشیں لی جائیں گی, خطائیں لی جائیں گی, فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ, اور ظالم کے اوپر پھینک دی جائیں گی, اور اس کے بعد ظالم کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. دیکھو یہ آدمی ظالم کہا جا رہا ہے جبکہ اس کے پاس عقیدہ بھی ہے, جبکہ اس کے پاس نمازیں بھی ہیں, جبکہ اس کے پاس روزے بھی ہیں, جبکہ اس کے پاس زکات اور صدقہ خیرات بھی ہے, پھر بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ توریہ فنر, جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے. معاشرہ صحیح نہیں. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث پیش کروں. حدیث اس طرح: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله ان فلانه تذكر من كثره صيامها وصلاتها وصدقتها غير انها توزي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قال يا رسول الله ان فلانه تذكر من قله صلاتها وصيامها وصدقتها وانها تصدق بالافوار من العقد ولا توزي بلسانها جيرانها. قال هي في الجنه. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول, ایک عورت کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے, بہت زیادہ روزے رکھتی ہے وہ, اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے, بہت زیادہ روزے رکھتی ہے, اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے, اچھی عورت ہے. کہا کہ اللہ کے رسول اس کے اندر ایک خرابی ہے. کیا؟ غیر انہا توزی جیرانہا بلسانیہ, وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے, اس کی معاشرت اچھی نہیں ہے. پڑوسی سے جب واسطہ پڑتا ہے تو اس واسطے میں خرابی آ گئی ہے, معاشرت صحیح نہیں ہے اس کی. جب تک یہ اپنے پڑوسی سے لڑ نہ لے, گالیاں نہ پک لے, اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچا دے, تب تک اسے چین نہیں. نہیں آتا. آپ نے فرمایا ایسی عورت جہنم ہی ہے. قال یا فی النار, وہ عورت جہنم میں جائے گی. دیکھیے وہ عورت کثرت سے روزے رکھ رہی ہے, وہ عورت کثرت سے نمازیں پڑھ رہی ہے, وہ عورت کثرت سے سب کو خیرات کر رہی ہے, لیکن معاشرہ صحیح نہیں ہے, اس کی زبان صحیح نہیں ہے. زبان کو قابو میں رکھا جائے, یہ بہت ہی عجیب چیز ہے. سعدی نے بڑی اچھی بات کی, وہ گلستا ہے نا ان کی, حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کی, وہ عربی اسکول میں پڑھنے والے, عربی مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کو ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے کتاب پرسین میں فارسی میں. بڑی اچھی اچھی باتیں, حکمت کی باتیں. کہتا ہے زباں بری تا بکنجے نشست سمم بک, زباں بری دا بکنجے نشست سمم بک, بیس کسے کی نباشد زبانش اندر حکم. زبان کاٹ کر کے کونے میں بیٹھے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو. حکم ہمارے کنٹرول, اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو, بہتر یہ ہے کہ ایسا آدمی اپنی زبان کاٹ کر کے گوشے کے اندر کنج کے اندر بیٹھ جائے. ایک حدیث جس کی وضاحت میں پڑھ دوں, حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما یدخل الجنہ قال التقوى وحسن الخلق. وسئل ما اکثر ما یدخل النار قال الاجوفان الفم والفرج. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الزہد کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے. کیا سوال ہے اللہ کا. ایک بات ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں, وہ جب سوال کرتے تھے تو بڑے ہی اہم اور بہت ہی پیارے سوال ہوا کرتے تھے اور عملی سوال ہوا کرتے تھے جن کا تعلق عملی زندگی سے ہوتا ہے. ہمارے سوالات تو بیکار قسم کے ہوتے ہیں, سوال برائے سوال ہوتے ہیں, سوال برائے عمل نہیں ہوتا. اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں ایک بعین فرق یہ ہے کہ ہم لوگ عملی نہیں ہیں, وہ لوگ عملی تھے. لہذا وہی سوال کرتے تھے جن کا تعلق عمل سے ہو. ہمارے سوال کیسے ہوتے ہیں, ارے ایسا سوال کیا کہ مولوی کی گھگی بند گئی, گھگی بند گئی مولوی. اتنے دنوں تک مدرسوں کے اندر پڑھا ہے وہ, اس کی گھگی بدلا دیا آپ نے, اتنے قابل ہیں آپ. کا سوال کیسا ہوتا ہے گھگی بدلانے کے لیے وہ میں بتاتا ہوں. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے جنت کا بیان چھیڑ رکھا تھا, انہوں نے آیت پڑھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ, جنت کے اندر وہ تمام چیزیں تمہیں ملے گی جن کا دل چاہے گا. حاضر, گوشت کھانے کو حاضر ہے, چڑیے کا گوشت وَلَا حَمَدْ طَوَيْرِمْ مِمْ مَعِشْتَ ہُمْ, اور کسی چیز کا گوشت حاضر, پھل حاضر, لا مقطوعہ ولا ممنوعہ, نہ تو کوئی قبضن ہے اور نہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. جنت کا بیان ہو رہا تھا, اتنے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہا کہ رک جاؤ مولانا. مولانا رک گئے, کہا کہ یہاں ایک سوال ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہر چیز ملے گی, میں پوچھتا ہوں کہ جنت میں حکا ملے گا کہ نہیں. حکا پیتا تھا, حکا پیتا تھا وہ, حکا پینے والا تھا. جنت میں حکا ملے گی نہیں, ارے بتا دیا گیا کہ ہر چیز ملے گی جو پاک ہے اور جس کی طبیعت کہے گی, وہاں حکے کی طبیعت ہی نہیں کہے گی تو سوچ لینا چاہیے. اب کہہ رہا حکا ملے گا کہ نہیں. بولی صاحب بڑے ظریف قسم کے تھے, کہہ رہے کہ ہاں حکا تو ملے گا, لیکن حکے کو جلانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے. آگ تو جنت کے اندر ہے نہیں, اسے جہنم سے لانا پڑے گا. ہمارا سوال برائے سوال, صحابہ کرام کے سوالات جو ہوتے تھے وہ سوال برائے عمل ہوا کرتے. سوال دیکھیے کتنا پیارا ہے, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے. اللہ اکبر, ہمیشہ ان کی نگاہوں کے اندر جنت اور جہنم کا تصور پھرتا رہتا تھا اور وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کون سا کام ایسا کرے کہ جنت سے جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے. یہ سوال دیکھیے, جنت میں لے جانے والی چیز سب سے زیادہ کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اور حسن الخلق، حسن اخلاق، تمہارے اخلاق بہت اچھے ہوں اور جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈرتے رہو، تو تقویٰ اور حسن خلق. سوال کتنا مختصر ہے اور جواب کتنا مختصر ہے، جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی؟ سوال مختصر، جواب مختصر، تقویٰ اور حسن اخلاق. تمہارے اخلاق بہت اچھے ہوں اور ڈرو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے لوگوں کے درمیان ہو، تجارت کر رہے ہو، دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اگر تمہارے پاس اللہ کا ڈر موجود ہے اور تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں تو سمجھو کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، یہ چیز جنت میں ہے. اور پھر سوال کیا گیا، وسئل النبی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے، ما اکثر ما يدخل النار، جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی؟ آپ نے فرمایا الاجوفان، دو کھوکھلی چیز ہے، کیا؟ ایک تو الفم، منہ، اور دوسرے شرمگاہ، فرج. یہ دو چیزیں، لیکن سوال بھی بہت مختصر ہے اور جواب بھی بہت مختصر. جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیزیں دو، ایک تو تقویٰ اور دوسرے اچھے اخلاق. اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیزیں دو، ایک تو منہ اور دوسرے شرمگاہ. ایک صحابی حضرت عقبہ ابن عامر، وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. سوال دیکھیں، پہلے روایت ملازم. وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواہ ترمذی کی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الزہد کے اندر لائے، راوی حضرت عقبہ ابن عامر ہے. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا پوچھو. کہا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، مجھے جہنم سے نجات کیسے ملے؟ من نجات، واٹ از دا وے ٹو سالویشن، نجات کا راستہ کیا ہے، مجھے نجات کیسے ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں لازم پکڑ لو، نجات مل جائے گی. کیا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. یہ پہلی چیز، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کنٹرول میں رکھا جائے، اس زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے، زبان سے کسی کو اوپر طنز نہ کیا جائے، حمز نہ کیا جائے، لمز نہ کیا جائے، اور جو بہت سے زبان کے اعمال ہیں وہ نہ کیا جائے. ایک مفہوم اور بھی ہے، اس کے وسیع مفہوم میں لے لیں کہ زبان کے اوپر حلال روزی کے علاوہ حرام روزی نہ رکھی جائے، اس سے بھی زبان کو کنٹرول کرو. یہ زبان جو ہے اچھا کھانے کے لیے اور ترن والے کے لیے یہ نہیں دیکھتی کہ آنے والا رزق حلال ہے یا حرام ہے، بائی ہک اور بائی کروک، چاہے جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز طریقہ ہو، بس زبان کو لذت ملنی چاہیے. تو یہ مفہوم بھی، امسک علیک لسانک، حلال روزی کما، اور زبان کے اوپر جو لکما ڈال حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈال، پہلی چیز تو یہ. اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی بھی ہے تو اپنی زبان سے اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، مانے تھے اس کی، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، بڑا کشادہ دل اور بہت ہی فراخ سینہ رکھتا ہے اسلام، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں، نہ عورتوں کی نہ مردوں کی. نجات کا دوسرا کنڈیشن، نجات کی دوسری شرط، دوسری قید، ولی اسعو کا بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، یعنی رزق حلال کی تلاش کے بعد جو وقت ملتا ہے وہ گھر میں دے، اپنے بچوں کو دے، بیوی کو دے. یہاں اولاً تو رزق حلال کی تلاش نہیں ہوتی، جو وقت بچتا ہے وہ ادھر ادھر ہوٹلوں کی گردش اور یار دوستوں کے ساتھ تفریح میں گزر جاتی ہے. جب یہ گھر پہنچتا ہے تو بیوی سو چکی ہوتی ہے، بچے سو چکے ہوتے، اس کا گھر اس کے لیے کافی نہیں ہے. یہ دوسری شرط بھی مفقود ہے. اور تیسرے، وقت علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو. یہاں اپنا گناہ دیکھنے کے بجائے دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے فالٹس ہیں، اس کے اندر کتنی گڑبڑیاں ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کی طرف ایک انگلی اٹھا رکھی ہے، ایک عیب کرنے کے لیے تو میری طرف کہیں تین انگلیاں تو نہیں اٹھی ہے کہ میرے اندر تین عیب تو نہیں ہے؟ تین انگلیاں میری طرف ہے، اس کی طرف ایک انگلی ہے، کہیں میرے اندر تین عیب تو نہیں ہے؟ تو اپنی خطاؤں پر رونے کے بجائے دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یہ تینوں باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، نجات ملے گی تو کیسے؟ اور یہی بات حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تھری کنڈیشنز ہیں، ان کو اپناؤ، ان کو اڈاپٹ کرو، تب جا کر کے تمہیں نجات ملے گی۔ یہ تینوں شرطیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، نجات ملے تو کیسے ملے؟ وہی تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کی کون سی کل سیدھی ہے، کون سی کل سیدھی ہے؟ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول اس عورت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اگرچہ کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، کثرت سے سب کو خیرات کرتی، لیکن ایک عورت کے بارے میں سنا گیا ان فلانۃ تذکر، مسند احمد کی روایت کی طرف میں پلٹا ہوں، ان فلانۃ تذکر، فلاں عورت ایسی ہے، من قلتی صدقتیا وصلات وصیامیا وصلاتیا، اے اللہ کے رسول بہت کم نمازیں پڑھتی ہے، بہت کم روزے رکھتی ہے اور بہت کم سب کو خیرات کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتی ہو، پنج وقتہ نمازیں پڑھتی ہے، تہجد وہجد نہیں پڑھ پاتی ہے، روزے رکھتی ہے رمضان کے، ہاں نفلی روزے نہیں رکھ پاتی، ایام 20 کے روزے نہیں رکھ پاتی، ہر مہینے کے جو تین روزے ہیں 13, 14, 15 کے، اور اس طرح جمعرات وغیرہ کے روزے، پیر کے دن کا روزہ، یہ روزے نہیں رکھ پا رہی ہے جو نفلی روزے ہیں، لیکن رمضان کے روزے رکھ لیتی، اے اللہ کے رسول کثرت سے نمازیں نہیں پڑھ پاتی، کثرت سے روزے نہیں رکھ پاتی، اور کثرت سے صدقہ خیرات بھی نہیں کر پاتی، غریب عورت ہے وہ، اور صدقہ خیرات کرتی تو ہے لیکن اتنا معمولی، بس وانہا تصدق بالاسوار من الاقط، سور کہتے ٹکڑا، اور عقیق کہتے پنیر کو، جس کو انگریزی میں چیز کہتے ہیں، بٹ آف چیز، چند ٹکڑے بٹس آف چیز، وہ پنیر کے چند ٹکڑے خیرات میں دے دیتی ہے، بس وانہا تصدق بالاسوار من الاقط، پنیر کے چند ٹکڑے، سور معنی بیل بھی ہوتا ہے، اور سور معنی ٹکڑا بھی ہوتا ہے، سور معنی ٹکڑا جمع اسوار، اور وہ بیل کا جو ہوتا ہے، سور معنی بیل جمع تیران بھی ہوتی ہے، تیران یا اسوار، یعنی ٹکڑے چیز کے، پنیر کے ٹکڑے خیرات میں دے دیتی ہے، پنیر کے ٹکڑوں کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر خوبی ہے، کیا؟ ولا توزی بلسانہا جیرانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کی معاشرت بہت اچھی ہے، آپ نے فرمایا یہ پھر جنت، اور جنتی ہے، دیکھو نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، صدقہ و خیرات کم ہے، لیکن معاشرت اچھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پھر جنت، اور جنتی ہے۔ تیسری حدیث ملا لو، معاشرت کی اہمیت کے لیے ایک بڑی روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکات کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعص اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فانا يستجاب لذلك رواه مسلم في كتاب الزكاه امام مسلم رحمه الله عليه حديث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الزکات کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے پاک ہی چیز پسند کرتا ہے بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے پراپرٹی تو بنائی ہے لیکن بنیاد حرام کی ساری چیز حرام اب وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں صدقہ خیرات کی کیا اہمیت ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ پاک ہے اپنی راہ میں پاک چیزیں پسند کرتا ہے ناپاک اور حرام چیزیں قطعا پسند نہیں کرتا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ تبارک و تعالی پاک ہے پاک چیزیں اپنے راستے میں قبول کرتا ہے اور دیکھو اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو حکم دیا تھا مرسلین کو کیا حکم دیا تھا رسولوں کو جو حکم اللہ نے دیا تھا وہی مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے تمام رسولوں جو اپنی اپنی امت کی طرف مبعوث کیے گئے ہو ایک بات ذہن میں رکھ لو کیا کلوا من الطیبات ہر لقمہ حلال کا تمہارے پیٹ میں جانا چاہیے واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو یہاں دیکھو حلال رزق کو پہلے لایا گیا عمل صالح کو بعد میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر رزق حلال آدمی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہے عمل کو صالح بنانے کے لیے عمل کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال ہو ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضرت ایک سوال کرنا ہے بہت سارے لوگ ایمان کے بارے میں بولتے ہیں ایمان یہ ہے ایمان کی اتنی شرط ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی مختصر بتائیے کہ مل ایمان ایمان کسے کہتے ہیں واٹ از دا فیتھ واٹ از دا بلیف ایمان کیا ہے عقیدہ کیا ہے ایمان کی تعریف بتا دیجئے. What is the definition of ایمان؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ من ایمان؟ آپ نے فرمایا ایمان هو اکل الحلال. اللہ اکبر، ایمان نام ہی حلال کھانے کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایمان نام ہے اکل حلال کا. دیگر فلسفیانہ بحثوں سے قطع نظر کر کے، صرف نظر کر کے ایمان کی تعریف کی گئی کہ الایمان هو اکل الحلال، ایمان نام ہے حلال روزی کھانے کا. بتائیے ہے ایمان کسی کے اندر؟ یہ بات ہے کسی کے اندر؟ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا جو مرسلین کو حکم دیا گیا تھا، رسولوں کو حکم دیا گیا تھا. رسولوں کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مومنین کے اندر فرمایا اے تمام رسولو حلال روزی استعمال کرو اور نیک عمل کرو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی آدمی رزق حلال استعمال نہیں کرتا، حلال روزی استعمال نہیں کرتا، تو اس کا کوئی بھی عمل نیک نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا گیا اے ایمان والو، اللہ نے پھر فرمایا اے ایمان والو، ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اسے حلال استعمال کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب آگے دیکھو بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے. ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا. کیسا آدمی؟ یطیل السفر. سفر جب آدمی کرتا ہے، آج تمام فیسلٹیز کے باوجود بھی سفر بہت مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلیہ بتایا تھا نا، وہ کلیہ آج بھی برحق ہے. آپ نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اتنی فیسلٹیز کے باوجود بھی آج بھی یہ کلیہ برحق ہے. سفر میں بہت تکلیف ہوتی ہے، نہانے کو نہیں ملتا، صحیح صحیح استنجا کی جگہ نہیں ملتی، اور دیگر حوائج ہیں ضروریات، ان کے تکمیل کی بھی جگہ نہیں ملتی. گاڑی میں ریزرویشن لے لو پھر بھی ڈبا بھرا رہتا ہے. انتظامیہ کی بدعملی اور بے توجہی کی وجہ سے کہیں بھی جاؤ آج بھی وہ کلی اپنی جگہ درست ہے. سفر کی تو تمہیں نہ لگا. اور سفر کے اندر آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، اور جب آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جتنا زیادہ پریشان ہو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی چلی جاتی. یہ فطرت ہے، جتنا زیادہ پریشان، انسان کی فطرت ہے، جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے شپ پر سفر کیا ہے؟ مولانا عبدالسلام صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ میں نے اس آیت کی محسوس تفسیر دیکھی ہے. محسوس تفسیر، ایک تو لفظوں کی تفسیر ہوتی ہے، ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تفسیر کو. مولانا نے کہا میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں شپ پر انڈمان جا رہا تھا. مولانا عبدالسلام اور جو اس سے پہلے ابھی تفریح کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تراوی پڑھانے کے لیے مثال جزیرہ انڈمان گئے تھے، تو کہنے لگے کہ جب میں شپ پر سوار ہوا کبھی کبھی تو تین دن میں پہنچنے والا شپ چھ دن میں پہنچتا، مخالف ہواؤں کی وجہ سے، کوہروں کی وجہ سے. اور جب وہ ڈولنے لگتا ہے سمندر میں، تو جیسے جیسے وہ ڈولتا ہے آدمی کا جی ڈولتا رہتا ہے. محاورہ یاد رکھتا، آدمی کا جی ڈولتا رہتا ہے، اب ڈوبے کی تب ڈوبے. یہ عکاسی ہے اس آیت کریمہ کی. آیت کریمہ بلا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فطرت کھول کر کے رکھ دیا، جیسے کتاب کا کوئی روشن ورق کھول کر رکھ دیا گیا ہو، ایسے کھول کر رکھ دی گئی فطرت انسان کی کہ دیکھو وہی ذات ہے جو تم کو دریاؤں کا سیر کراتی ہے، خشکی کا سیر کراتی ہے. جب تم دریاؤں میں ہوتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفل، جب دریا میں ہوتے ہو، تم کشتی میں چپ میں ہوتے ہو، وجرین بہم، ان کو لے کر کے جب چلتی ہے خوشگوار ہوا ہوتی ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیا منظر ہے، کیا سمندر ہے. وہ جاؤں جہاں تک کہ ایک تیز ہوا آتی ہے، ہواؤں کی زد میں آ کر کے کشتی ڈولنے لگتی ہے. وظنوا انه محیط بهم، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب تو ہم پھنس گئے، گھیر لیے گئے، اب گئے کہ تب گئے، کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اب یہ پریشانی کی انتہا ہے، موت سامنے دکھ رہی ہے. اب اس سے زیادہ آدمی پریشان کیا ہو سکتا ہے کہ موت اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، پریشانی کی انتہا ہے. اب دیکھیے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، وہ بالکل خالص ہو کر کے اللہ کو بلانے لگتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، سارے معبودان باطل ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، کوئی بھی دیوتا یاد نہیں رہتا، کوئی دیوی یاد نہیں رہتی، صرف اللہ یاد رہتا. تا اللہ مخلصین لہ الدین، اور سب کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، خود فرماتا ہے فلما انجاهم الى البر، جب ہم ان کو خشکی طرف پہنچا دیتے ہیں پھر وہ پرانی روش پر آ جاتا ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، ایک روشن مرک کی طرح کھول کر رکھ دی گئی قرآن عزیز میں. تو آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے. ایک تو آدمی سفر میں، اور لمبا سفر ہو تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. یو تیلو سفر، سفر میں آدمی پریشان ہوتا ہے، یو تیلو سفر، سفر لمبا ہو جاتا اور پریشان ہو جاتا ہے. اور اس کی حالت کیسی ہو جاتی، حالت کی طرح بچار اشاس، بکھرے ہوئے بال ہے، اخبر غبار آلود ہے چہرہ، غبار آلود ہے لباس، اور ایسی پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے. کہیں کہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے، جیسے فرض نمازوں کے بعد تو ثبوت نہیں ملتا، لیکن ایسے مقامات کے اوپر دعا اٹھا کے، جیسے گھر میں آپ کچھ مانگنا چاہ رہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دعا کے لیے، کسی پریشانی میں ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ثم يمد يديه الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بولتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی، یا رب، اے میرے رب، میری مدد کر، میرا حال دے، میری پریشانی دے، میں تیری طرف متوجہ ہوں. لیکن اللہ فرماتا ہے تیرا لباس حرام کا ہے، تیرے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، تیرے بدن میں جو مشرب ہے، پینے کی چیز ہے وہ حرام کی ہے، تیرے بدن کے اندر جو غذا ہے حرام کی ہے، وہ غزیہ بالحرام، تو نے جو لقمہ اتر اپنی زبان کے اوپر ڈالا وہ سب حرام کا ہے. فانا استجاب لذلك، تیری دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک حیرت کی بات بتاؤ، ایک تلخ حقیقت ہے یہ، آج 30 لاکھ حاجی تک جاتے ہیں حرم میں، امام حرم اللہ کے گھر میں اپنے گھر کے اندر توفیق دیتا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، امام حرم نماز پڑھا رہا ہے، نماز میں رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے نماز کے بعد، اور پیچھے لوگ رو رو کر کے اس پر آمین بول رہے ہیں. دعا قبول ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے، اشارہ کر دیتا ہوں، سمجھ لو لیکیج ہے، کہیں بہت بڑا لیکیج ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج عالم اسلام کی حالت دیکھ رہے ہیں، تاتاریوں کا حملہ تو ایک زاویے سے، آج کے حملے کی یہ ایک مبصر کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. جی حملے کن کن زاویوں سے ہو رہے ہیں، ایک مبصر اور ایک ناقد کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. تاتاریوں کا حملہ تو صرف حکومت کی وسعت کے لیے تھا، لیکن یہ جو حملے ہیں یہ نہ جانے کن کن زاویوں سے ہو رہے ہیں. اللہ رحم کرے، پورا عالم اسلام اس گرداب میں پھنسا ہوا، اس بھنور میں پھنسا ہوا، اور نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے. دعائیں ہو رہی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے، کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب چترویدی حفظہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تقریر کے اندر انہوں نے ایک بات کہی جس کو کوٹ کرتا ہوں ان کے حوالے سے، فرمایا قرآن چھاپ چھاپ کر کے بانٹ رہے ہیں اور عمل آیتوں کے اوپر امریکہ کر رہا ہے. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن حکیم حکم دیتا قوت تیار کرو، ہمارے اندر قوت ہونا، قرآن چھاپ چھاپ کر کے بانٹ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ قرآن چھاپ چھاپ کر کے بانٹ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے قوت تیار کرو، کون سی قوت ہے تمہارے اندر؟ آدمی لمبے سفر پر ہے، آپ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، غبار آلود ہے، بال بکھرے ہوئے، لیکن اس کا سب کچھ حرام کا ہے، لہذا دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ ایک جی چاہتا ہے ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے پیش کروں، وقت ہوگا تو اشارہ کر دیجیے، تھوڑا پانی، وقت ہے ابھی. تو حضرت جابر سے ہے اور یہ روایت رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان ملائے، روایت کس طرح ہے؟ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله اي الناس خير. دوسری حدیث پڑھ گیا، بہرحال اس حدیث کا ترجمہ ذہن نشین کرنا. اي الناس خير؟ فقال خیر الناس اتقاهم واقرؤهم اقرؤهم واتقاهم وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر واوصلهم الرحيم. رواه احمد في مسندی, اور اس کی راویہ حضرت درہ بنت ابی لہب, جابر والی روایت بعد میں پیش کرتا ہوں. یہ ابو لہب کی بیٹی ہیں, عجیب بات ہے. ابو لہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن, جس کے نام سے سورہ لہب نازل ہوئی ہے, انہی کی بیٹی ہیں حضرت درہ بنت ابی لہب. ان سے روایت, وہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی جو کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پر, قام رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے, ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا کہ ایو الناس خیر, سب سے بہترین آدمی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس, تم میں سب سے بہتر آدمی وہ جو سب سے زیادہ قرآن کا پڑھنے والا ہے, سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو, اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہ دوسری صفت. تیسری صفت, سب سے زیادہ وہ بھلائیوں کو حکم دینے والا ہو, اور چوتھی صفت, سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا ہو. پانچویں صفت, سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا. یہ پانچ صفت ہے جس کے اندر ہوں, یعنی رشتہ داریوں کا خیال کرنے والا. آج بھائی بھائی سے جدا. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ, ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دفعہ طائف گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت سالوں بعد, شور ہو گیا. آج قوالیاں وغیرہ ہوتی ہے نا, تو لوگ جوک در جوک آتے ہیں, لیکن دینی محفلوں میں تو بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں, الا ایک جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر رکھا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے ضرور آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ پہنچے طائف, شور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی آئے ہوئے, آج ان کا بیان رکھ دیا جائے طائف کی جامع مسجد میں. منبر پر آپ تشریف لے گئے, ہجوم ہے, کتنا حد میں نگاہ آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں. آپ منبر پر جیسے ہی تشریف لائے, آپ نے پہلے جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں, اس کے اندر اگر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو تو اٹھ کر چلا جائے. قاطع رحم کا مطلب رشتے داری کو کاٹنے والا, اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والا, اپنے رشتے داروں سے دشمنی رکھنے والا, بات چیت بند کرنے والا, اگر کوئی اس میں بیٹھا ہوا ہو قاطع رحم تو اٹھ کر چلا جائے. ایک نوجوان اٹھا, سیدھا نکلتا ہوا گیٹ سے نکل گیا, چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا, بیٹھ گیا. تقریر آپ کی جب ختم ہوئی تو وہ آدمی آ گیا ہے, کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا تو چلا جائے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ نے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں رشتہ داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. ہماری مجلسیں بھی اسی طریقے کی ہیں, رحمتوں سے محروم ہو جاتی, اس لیے کہ اس میں عجیب عجیب لوگ آئے رہتے ہیں, ایسے لوگ جو رشتہ داری کاٹنے والے ہوتے ہیں, ایسی مجلسوں کے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہوتا, رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. کہا کہ حضرت جیسے ہی یہ بات میں نے سنی, میرا ماموں سے کچھ معاملہ تھا, میں ان کو منع کرا گیا, میں ان کو منع کرا گیا. دیکھ رہے ہیں آپ, حدیث سننے کے بعد فوراً حساس دل اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف راغب ہو جائے گا. آج حدیثوں پر حدیث سنا دی جائے, پورا قرآن پلا دیا جائے, لیکن کانوں پہ جو نہیں رکھتی ہے, نہ جانے ہمارے دل پہ کیا ہو گیا. اللہ ہمارے دل کے اوپر رحم فرمائے, بڑا عجیب حال ہو گیا ہمارے دلوں کا. ہاں, تو وہ جابر والی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں میں, حضرت جابر سے جو روایت ہے بڑی پیاری روایت ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبریل ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلها فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین قال قلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی کہ فلاں بستی کو جا کر پلٹ دے پورے بستی والوں کے اوپر. حضرت جبرائیل نے حیرت سے کہا کہ اے اللہ, ارے اس بستی کے اندر تیرا ایک بندہ ایسا ہے, فلاں بندہ اس کا یہ نام ہے, ان فیہم اب تک فلان, تیرا فلاں بندہ اس بستی میں ہے, لم یاسی کا طرف آئی, اس بندے نے پلک جھپکتے بھی تیری نافرمانی نہیں کی, اتنا نیک آدمی ہے اس بستی میں, اور تو کہتا ہے کہ پوری بستی کو الٹ دو. کہا کہ جا, میں جو کہہ رہا ہوں کر, پلٹ دے, قلبھا علیہ وعلیہ, اس کے اوپر بھی پلٹ دے, اور پوری بستی والوں کے اوپر اس بستی کو پلٹ دے, اس کے اوپر بھی پلٹ دینا. قلبھا علیہ, اس کو اوپر بھی پلٹ دینا, وعلیہم اور بستی والوں کو اوپر بھی پلٹ دینا. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ, گناہ دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی تھی کبھی ایک لمحے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کو دیکھتے ہوئے آدمی خاموش رہے اور طبیعت اس طریقے کی بن جائے, ٹھیک ہے وہ اس کا معاملہ ہے, شراب پی رہا ہے اس کا معاملہ ہے, بدکاری کر رہا ہے اس کا معاملہ ہے, آپ کی پیشانی پر شکن نہ آئے, بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ چیزیں عذاب کا باعث ہیں. کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ بہت قابل تحسین ہے, قابل مبارکباد ہے وہ لوگ, ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو ایسے محافل اور ایسی مجالس منعقد کرتے ہیں جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو, کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. یہ باتیں یہاں بتائی جاتی ہیں, آپ کے کیا فرائض ہیں, آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرہ یہ بہت اہم شعبہ ہے. مولانا ختم کریں گے, ختم کروں جی, تو بند کروں, تکلیف سمیٹ لیں جی, سمیٹ لیتا ہوں جی. تو معاشرت ایک اہم چیز ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں معاشرت کی بڑی پہلی, نماز با جماعت ادا کرنا کیسا ہے؟ بہت اہم ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ادائے کامل ہے, بعض لوگوں نے کہا سنت موقعہ ہے, بعض فقہاء نے کہا کہ واجب ہے. وجوب کا درجہ کن کے نزدیک ہے؟ حدیث پاک دیکھ, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدی لقد هممت ان آمر بالصلاة ان آمر بحطب لی حطب ثم آمر بالصلاة فیوزن لها ثم آمر رجل فیوم بالناس ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرمتين حسنتين لشهيد العشاء رواه البخاري في كتاب الصلاه. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاه میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ایک آدمی کو لکڑی لانے کے لیے بولوں کہ جنگل سے لکڑیاں لائے, اور میں ایک آدمی کو بولوں کہ میری جگہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے, اور جو لوگ اذان سن کر کے بلا عذر مسجد میں نہیں آتے ان کے اوپر یہ لکڑیاں رکھ کر کے ان کے گھروں کے اوپر ان سمیت ان کو جلا دوں ان کے بال بچوں کے ساتھ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز با جماعت بہت زیادہ اہم ہے, برابر, نماز با جماعت بہت زیادہ اہم ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ منافقین کے لیے, اس لیے کہ لشہد العشاء کا قرینہ موجود ہے, اس لیے کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین کے اوپر ذرا گرا گزرتی ہے, اس وجہ سے یہ بات جو ہے یہ منافقین کے بارے میں کہی گئی ہے. لہذا جو لوگ سنت موقعہ کے قائل ہیں اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں. بہرحال نماز با جماعت کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے, چاہے وہ سنت موقعہ ہو, چاہے وہ ادائے کامل ہو, چاہے وہ وجود کا درجہ رکھتی ہو. اتنی اہم چیز اگر دل آزاری کا سبب بنتی ہو تو نماز با جماعت تو دور کی بات ہے, مسجد کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا. دلیل دلیل ملاحظہ, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من ہذہ الشجرۃ فلا یقربن مسجدنا ولا یوزینا بروح السم رواہ مسلم کی کتاب المساجد. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ایسی کتاب المساجد میں لائے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس درخت سے کھا لے, یعنی کچی پیاز کھا لے, پکا کر پیاز تو کھا سکتے, پکا کر لہسن تو کھا سکتے, لیکن کچی لہسن کچی پیاز اور یہ جو تمباکو کھا کر آتے نا مرغی کے بھو کی طرح, وہ بھی اسی میں داخل ہے, وہ گندگی اس میں داخل ہے, سگریٹ پینا یہ بھی اسی میں داخل ہے. تو جب تک یہ منہ کی بدبو ختم نہ ہو تب تک آدمی نماز با جماعت تو کیا مسجد کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا ہے. یہ ہے معاشرت کی, اس لیے کہ اس سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. ایسے ہی میں بات بتا دوں, حجر اسود کو بوسا دینا کتنا اہم ہے, لیکن اگر آدمی لوگوں کو گرا کر کے کچلتے ہوئے حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے جائے, حجر اسود کو بوسا دینا ناجائز ہے جی. اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیے آپ, یہ جو مس کال دیتے ہیں نا یہ بھی درست نہیں ہے, اس سے بھی آدمی ذہنی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ بھی حرام ہے. تیرے پاس جب اتنا مس کال دیتا ہے, مس کال دینا بھی ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کے مرادف ہے. اسی طرح رات بھر غائب رہا, 2 بجے آتا ہے, کھٹکھٹاتے دروازہ اور کھانا بنا, کھانا گرم کر, بیوی ہے, رات دن بھر تو گدھے کی طرح کام کیا اس نے اور اب رات کو اسے سونے بھی نہیں دے رہے, تمہاری بیوی ہے تو کیا ہوا, اس کو تم نے لونڈی سمجھ رکھا ہے, اس طریقے سے جو ہے اسے تکلیف پہنچانا, ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا, یہ درست نہیں ہے. پھیلاتے چلے جاؤ بات کو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. واخر دعوانا الحمدللہ. آج معاشرت پر جناب مولانا جلال الدین قاسمی صاحب نے خطاب فرمایا ہے, کل انشاءاللہ توحید کے موضوع پر انتہائی جامع تقریر ہوگی انشاءاللہ. کل کے رات کے پروگرام کے جو مقررین ہیں ان میں مولانا عبدالسلام صاحب عمری, مولانا جلال الدین قاسمی صاحب اور مولانا جگدیس انصاری صاحب کل انشاءاللہ وہ ناگپور اے پی سے 11 بجے صبح اتر رہے ہیں, شام تک انشاءاللہ وہ یہاں تشریف لے آئیں گے.